محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tulishia katika beti wa arudu uqdataha ila nuqaliha, wa arudu uqdataha ila nuqaliha. وفي رواية وأرد عهدتها إلى مقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبح لمن نبذ القرآن. قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. أنسمع عليه رحمة الله. قبحا لمن نبذ القرآن، أبايا كمويديه لأمائي أسيكوفا قرآن. قبحا لمن نبذ القرآن، أبايا كمويديه لأمائي أسيكوفا قرآن وراءه يوم يمضغواته أكوى عجالي haithamini, haifanyi kuwa ndiyo mwongozo wake katika masaili yake ya dunia na ya akhera. Mtu huyo ubaya umfikie yeye. Wa idha stadalla, na anapojenga hoja. Wa idha stadalla, na anapojenga hoja. Yaqulu qala al-aqalu, anasema amesema afdal, ameacha kitab, ameacha Qur'an, ameacha sunna. Anapostadili katika mambo ya dini kuleta maneno ya watu wa rai ambayo yanakinzana na aya za Allah subhanahu wa ta'ala na kukinzana na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ni tabia ya Mayahudi. Kama kutakuwa na Muislamu ambaye anapotakiwa dalili au ushahidi au hujja, badala ya kutumia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala au maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye anasema fulani katika maneno ambayo yanakinzana na Qur'an, katika maneno ambayo yanakinzana na sunna. Huyo atakuwa ni mfuasi wa Mayahudi katika jambo lake hilo. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara anazungumza kuwazungumzia wenye sifa kama hizi, anasema walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitab kitab Allahi wara'a zuhurihim fa'annahum la ya'lamun. Pale walipojiliwa na mtume kutoka kwa Allah, walamma jaahum rasulun min indillah, na pale walipojiliwa na mtume aliyetoka kwa Allah, musaddiqun lima ma'ahum, mtume ambaye amekuja kuyasadikisha yale waliokuwa nayo, nabadha fariqun min alladhina utul kitab. Yani hapa mtume anayekusudiwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema na pale walipojiliwa Mayahudi na mtume aliyetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, musaddiqun lima ma'ahum, mtume ambaye amekuja kuyasadikisha yale ambayo wako nayo Mayahudi. Mayahudi wamepewa Taurati, Injili, Zaburi, vyote hivi vimekuja kutafukiwa na Qur'an. Kwa ushahidi wa aya ya sura Al-Maida anasema Allah subhanahu wa ta'ala, وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما معهم من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. قرآني إن كوجا هو سفوتي يلي يوليك للتوراة يلي أنبالي كوجا فتح إنجيل ما يلي أنبالي كوجا فتح تبور. Kwa hivyo jiwa mayahudi na mtume kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume ambaye amekuja kuyasadikisha, hakuja kuyasadikisha kwamba haya hayako, haya hayako, isipokuwa katika baadhi ya sheria. Nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allahi wa ra'a dhuhurihim waka nabadha fariqun min alladhina utul kitaba wakashitufa كل يوم من معه كتابة الله سبحانه وتعالى وكثيرا كتابة الله يوم يندنب ياو وكاونا سمونتا وموجب ورئيساو نحسياساو نالي أمباو ينفذيسا فتنفذيساو مع الشاهد وما يوصل إلى أمباو كتكت للفاكي حتتمية مننو يا الله حتتمية مننو يا برمتم صلى الله عليه وسلم bali akaja na maneno ya watu wa upande wa pili ambao wanashindana na yale ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye atakuwa ni mfuasi wa mayahudi katika hilo. Wa idha stadalla, na anapojenga hoja katika mambo ya kisheria, mambo ya kiakida, mambo ya kiibadat, mambo ya kiamalat, yeye hasemi qala Allah, yeye hasemi qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, بل أنسمع قال الأفضل أنسمع أفضل أفضل هو من رجل نصراني نمتم قصته لقوة مهيزه أما هو أما كان ثورات أكي كان إنجيل الأفضل كما لبضمون الشيخ الفقيه mtu ambaye kwamba ameitia mkono Taurati nyingi. Wa idha sadalla yaqulu qala al-afdal, na anapojenga hoja husema anasema afdal. Kwa nini amemweka afdal katika leti hizi za kishairi? Nini kusudio lake Sheikh Ali rahmatullah? Wapo watu katika makosa ya Waislamu ambao wamezikataa nususi au aya au hadith ambazo zinazungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wakakataa kuendana na madhhabu salaf katika kuitakidi kwao sifa miongoni mwa sifa za Allah, wamestadili na maneno ya huyu Mkristo. Al-Ash'ari wamestadili na maneno ya Akhwan juu ya jambo lao la kiitikadi, wameacha kitabu, wameacha sunna, wamestadili na maneno ya afdal. Alkadhalika almu'tazila, nao pia katika jambo lao la itikadi wameacha kufuata kitab, wameacha kufuata sunna yani hadith, wakashikamana na maneno ya afdal juu ya jambo lao la itikadi, jambo lao la aqida. Ama al-ash'ari, wao wamekataa sifa ya Allah ya kuzungumza, wanasema Allah hazungumzi. Kwa sababu tukusema Allah anazungumza, na tunafahamu mazungumzo hayatoki isipokuwa kwa mwenye midomo miwili, mdomo wa juu na mdomo wa chini, shafataini. Na wakastadili na maneno ya huyu mshairi an-Nasrani Mkristo al-Afdal, ambaye maneno yake anasema la yu'jibannaka min khatibin khutbatun حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا منين ولو يتمية وكساء منين يا الله سبحانه وتعالى هذا ولو يتمية هي أفضل فنسمى إن الكلام لفي الفؤاد منين سيئة لتنا يتمونت منين يلعنبار يفق السمويه maneno ni yale ambayo yapo moyoni. Ulimi umejaliwa kuwa ni mkalimani tu wa kutoa yale ambayo yapo moyoni. Kwa hiyo tukisema kalamullah hatuna maana kwamba Allah katamka, la, kalamullah nafsi, maneno ya Allah ambayo yapo katika nafsi yake hakuyatamka. Mnaelewa vizuri sisi? Mnaelewa? Sisi tunaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza anapotaka kuzungumza. Kweli si kweli? Ha? Anazungumza anapotaka kuzungumza, na ananyamaza anapotaka kunyamaza. Hii ndio aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Na kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni herufi na sauti. Ni herufi na sauti. Wao katika kuthibitisha sifa hii ya maneno hawakuithibitisha kama wanavyoithibitisha Ahlus Sunna wal Jamaa. Wao wanasema maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kalamun nafsiyun, hayatikiki, yako katika nafsi yake. Nakumbuka mtaalamu alisema, sasa kama maneno yake yako katika nafsi, ameyasikia vipi Jibril mpaka akayabeba akatoka nayo huko juu akaja nayo mpaka chini kumsomea Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Watu wenye kauli hii kwamba Allah hazungumzi isipokuwa maneno yake yako katika moyo, katika nafsi, Allah ametengeneza, ameumba sauti. Sauti ile inazungumza yale ambayo yako kwenye nafsi ya Allah katika maneno ya Qur'an. Mfano wa mvumo akawa anausikia Jibril, kwamba hiyo ndio Qur'ani anapewa Jibril, hakuisikia kutoka kwa Allah, bali Allah ametengeneza na ameumba sauti ambayo inatoa taabiri ya yale ambayo yako katika nafsi yake. Akasikia Jibril akaja nayo kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka tulisema haya mchana. Ubovu wa kauli hii sisi tutaujengea hoja kwa ile hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inasema yeyote man nazala manzilan, atakayeshukia katika mashukio yoyote, msafiri wewe mathalan umeenda katika mji wa watu. Kitendo cha kutua katika mji ule, sheria inakwambia uombe dua, kumwombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maneno yake ambayo ni Qur'an, maneno ambayo anayasifia kalimatillahi at-tammat, maneno ya Allah yaliyotimia hayana mapungufu. Umwombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maneno yake akukinge na shari ya viumbe wake. Tunasema kukingia katika miji au katika vijiji, a'udhu bikalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhakikishia kwamba yeyote ambaye atayasema haya lam yadhurruhu shay, hatodhuriwa na kitu chochote katika mji huo, si mchawi, si wanyama wenye sumu kali, si kadha, mpaka atakaporudi katika mji wake. Kwa hiyo anaposema a'udhu bikalimati llahi tammat, ninajilinda, ninaomba hifadha kupitia maneno ya Allah yaliyokamilika. Sisi tunaitakidi katika tauhid kwamba al-isti'adha ni ibada. Isti'adha, kuomba kunusuriwa, kuomba kuhifadhiwa, kuomba kukingwa, ni ibada ambayo unatakiwa wewe umwombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi ukielekeza ibada hii ya kuomba kunusuriwa au kuhifadhiwa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa shirki au haina shirki? Inakuwa shirki. Sasa ukisema kwamba Qur'ani ni ile sauti iliyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, umethibitisha kwamba yale maneno ni makhluq, yameumbwa. Kwa ikiwa yameumbwa, huruhusiwi kuomba hifadha kupitia kitu makhluq, utakuwa umemwacha Allah subhanahu wa ta'ala, tayari umefanya shirki. Je, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaruhusu shirki? Haruhusu shirki. Kwa ili utoke katika mtego huu, useme kama wanavyosema Ahlus Sunna wal Jamaa, kwamba Qur'an ni kalamullahi, ni maneno ya Allah, minhu badaa, yameanza kutoka kwake, wa ilayhi yaud, na yatarejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ni maneno yake mwenyewe, hakuyaumba, ni maneno yake hakuyaumba. Kwa hiyo unapoomba hifadha kupitia Qur'ani, umeomba kwa sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na inafaa. والأشاعرة وهو التكيد كما تنفو التكيد فيه كما الله عمي يتمك من يلي منينه القرآن bali wao wanaitakidi kwamba kalamu Allah kwa maana kalamu nafsi ambayo yapo katika nafsi yake hakuyazungumza, bali ameumba sauti ambayo imetoa taabiri ya maneno ya Allah ambayo yapo katika nafsi yake. Dalili waliotumia hawa kuthibitisha itikadi yao hii ya batil ni maneno ya huyu mshairi wa kinasara al-Aqwal aliyesema, la yujibannaka min khatibin khutbatun hatta yakuna ma'a al-kalami asila inna al-kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Maneno ni yale ambayo yapo katika fuad, yapo katika moyo, na hakuna anayeweza kuthibitisha kwamba ambayo yapo katika moyo yanaitwa maneno. Hakuna, na wala hakuna katika lugha ya Kiarabu kwamba al-kalamu maana yake ni maneno ambayo hayatamkiki. Hakuna katika lugha ya Kiarabu. Ukisema maneno ni lazima kwamba yale yanatoka, yanasikika, yana herufi na sauti, ndiyo maneno. Tunafahamu kwamba haifai kuzungumza katika sala, kweli si kweli? Mathala, mtu anasali salatul maghrib kisha akazungumza, ili sheni linatokea kwa kasi, na anajua kwamba haramu kuzungumza katika sala, sala yake ni batil au si batil? Batila, sala yake imebatilika. Lakini hakuna anayesali ambaye anajizungumzia kwenye nafsi yake, mashallah sisi nzuri, lakini katika nafsi wako hawako, je, sala zao zinabatilishwa? Kwa kuwa sio kalamu, inaitwa hadithu nafsi. Mnaona vizuri eh? Mnaelewa au hamuelewi? Hii ni akida, kama hamuelewi sio kuje tena. Mnaelewa? Tayeb. Kwa hiyo Sheikh Ali rahmatullah anawapiga vita al-ashaira ambao wamekiacha kitabu cha Allah chenye kuzungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wameacha Qur'an, wameacha sunna, na katika akida yao wamestadili na maneno ya Nasara. Ndio maana akasema qudhan, ubaya umwendee liman nabadha alqur'ana wara'ahu, yule ambaye akaitupilia mbali Qur'an. Na anapojenga hoja kuthibitisha akida yake, hana aya, hana hadith, anakuja na maneno ya Mkristo, huyo ubaya umwendee, ni mahdud. Tukasema miongoni mwa ambao wamestadili kupitia akida zao na maneno ya Aqwal al-Ash'ara juu ya kuzungumzia kalamu Allah Qur'an. Kadhalika maibadhi wanaingia katika kafu hili al-Ash'ara juu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halikadhalika ambao wamestadili na maneno ya al-Aqwal juu ya kuthibitisha akida yao, wakaacha kitabu, wakaacha Qur'an, wakaacha sunna, wakasikiliza maneno ya Nasara na wakajenga hoja, ni al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila ambao wamethibitisha, wamekana sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kustawi juu ya arshi yake. Allah anasema kwenye Qur'an, ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, ar-Rahman yastawi juu ya arshi yake, bimaana 'ala wa irtafa juu ya arshi yake. Wao hawakwenda katika aya hii kama walivyokwenda ahlu sunna wal jamaa, wakakiuka utawa katika akida hii, na wakastadili na maneno ya al-Aqwal kama walivyostadili al-Ash'ara. Al-Aqwal anasema, qad istawa bishrun ala al-iraqi من غير سيف ولا دم مهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. أما توالى بشر عراقي، بشر المريكي. أما توالى بشر عراق. فسين وطامبا، حكتمين وطامبا، ولا دام اليوم أقوى. أما توالى بشر. Kwa wana tafsiri istawa ar-Rahmanu ala al-arsh istawa kama alivyokusudia al-Aqwal katika hadithi yake hii. Qad istawa bishrun ala al-Iraq, anakusudia istawla, ametawala bishri iraqi. Istawa kwake yeye huyu Aqwal anakusudia istawla. Kwa hiyo atakayetakidi itikadi hii kwamba ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, ar-Rahman ametawala juu ya arshi yake, amekiuka itikadi ya ahlu sunnati wal jamaa, kwa sababu anayetawala lazima atumie nguvu kumuondoa aliyekuwepo alafu yeye ndiye akae mahala hapo. Allah akatumia nguvu hizo kumuondoa nani katika arshi. Niliona vizuri. Wametumia besi ya akhfal kafir nasrani juu ya kufikisha pawa aqida, wakaiacha kitabu, wakaiacha sunna. Hawa shekhe anasema kubhan lahum, ubaya uende wao. Kubhan liman nabada alqur'ana waraahu waidha stadalla yaqulu qala alakhfal. Wakawa wanatumia rai mbele ya aqida, mbele ya aqida wanatumia rai. Na jambo la kutumia rai au akili ya mtu katika jambo la dini, masala haya wamepiga vita wanawazuoni. Mtu akawa anatumia akili yake na rai yake. Mimi naona kwa sababu ya jambo lilipokata wakati, kwa rai yangu tumieni rai, kwa rai yangu tufanyeni kadha, tufanyeni kadha, tufanyeni kadha. Dini hii haiendi kwa rai, dini hii haiendi kwa rai. Na atakayetumia rai za watu akacheza katika dini, dhammahu salaf, huyo amezungumziwa vibaya na wema waliotangulia. Alisema al-Imam al-Awza'i juu ya kulipinga hili na kustadili kwa rai za watu, kustadili na rai za watu juu ya jambo la kidini. Anasema al-Imam al-Awza'i, alayka bi athari man salafa wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakarafuhu. Alayka bi athari man salaf, ni wajibu wako kushikamana na athar za wale waliotangulia. Katika kutafsiri aya, katika kusherehesha aqida, shikamana na yale walioshikamana nayo wema waliotangulia. Usiwafuate waliokuja kina Afdal na wengineo kina Bishr al-Marisi. Wewe ni wajibu wako kushikamana na salaf, na tukisema salaf almuradu bihi as-sahaba kisha at-tabi'un, ni masahaba ambao wao ndio wanaishi na wahi mbili, wahi wa Qur'an na wahi wa sunna. Wajibu wako kushikamana na wao, na wao hawakutafsiri hata aya moja. Kutafsiri isawa kwa maana ya taula, huwezi kuta tafsiri ya sahaba na tafsiri hiyo. Hii ni tahrif, kwa sababu tahrif ima uongeze herufi moja au uongeze neno au ubadilishe shakli. Tahrifu kukengeusha maana unapatikana kwa moja mambo matatu: ima ubadilishe shakli, kusema shakli na kutia fatha au kasra au dhamma, au uongeze herufi moja au uongeze neno. Mfano, Allah aliposema wa kallama Allahu Musa taklima, Allah ameongea na Musa, Allah amemzungumzisha Musa, kisha kaleta msisitizo taklima, hali ya uzungumzaji. Wale ambao wanakataa kwamba Allah hazungumzi kwa sauti yenye herufi wamesema ili tumuondoe Allah na sifa hiyo ya kumshabihisha na wanadamu, tuseme wa kallama Allah Musa taklima, Musa yeye ndiye aliyemzungumzisha Allah. Kwa hiyo sehemu ya Allahu kwenye dhamma wakaita fatha. Hili nalo litasaidia kukengeusha maana, kufanya taharifu kwa shaki. Taharifu inaweza kawa kwa kupitia shaki, fatha au kasra au dhamma, tukawa umebadilisha maana. Mmoja katika wanazuoni aliyemsikia huyo akiyasema haya akamwambia, yabna al-lahna, ee mtoto wa mwanamke mwenye ufundo, hiyo umeweza kufanya hivyo, unasemaje juu ya aya ya Allah inayosema walamma jaa Musa limiqatina wakallamahu rabbuhu? Hiyo umeweza kusema wakallama Allah Musa taklima, unasemaje? Kwa sababu kilugha tunaweza kusema wakallama Allah na wakallama Allah na ibara ikawa sawa sawa. Pamoja kwamba ukisema kallama Allah ni kufru. Unasemaje juu ya kauli ya Allah inayosema pale alipokuja Musa katika maagano yetu wakallamahu rabbuhu? Hii huwezi kubadilisha, hii wakallamahu rabbuhu huwezi ukabadilisha hilo. Akanyamaza, kawa hana hoja tena. Kwa tahrif kwa kupitia shakli moja ilibadilisha maana. tunakataa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hadhumun kalamu maneno yake ni kalamu nafsi, na wanafanya taklif mpaka kubadilisha shakli za aya. Wengine wakasema Allah subhanahu wa ta'ala lam yattakhidh Ibrahim khalila, hakumfanya Ibrahim kuwa ni khalili wake, rafiki yake kipenzi. Hayo hufanyana wanadamu kwa wanadamu. Allah hakuzungumza na Musa wala hakumfanya Ibrahim kuwa ni khalili wake. Huyo ni Ja'd ibn Dirham, Al-Ja'd ibn Dirham ambaye alikuwa na madhhabu haya. Akauawa siku ya salatu ya Eid al-Adha na mtawala anaitwa Khalid ibn Abdullah al-Qasri au al-Qutri. Msimama katika khutba yake ya Eid, akatoa maana ya khutba ndefu ya Eid, kisha akasema ayuhan nas, enyi watu, bahu chinjeni baada ya sala wanyama wenu. Taqabbal Allahu dhahayakum, Allah akubali mchinjo wenu, wakikubali. Fa inni mudhahhin bil Ja'd ibn Dirham, mimi ndugu yenu leo hii nitamchinja Ja'd ibn Dirham, ndiyo udhiya yangu. Fa innahu, kwani hakika yeye Ja'd zaama anna Allah lam yukallim Musa taklima, Allah hakuzungumza na Musa, walam yattakhidh Ibrahim khalila, na wala hakumfanya Ibrahim kuwa ni khalili wake. Wa ikadi yake hii, mimi leo nitajikurubisha kwa Allah kumchinja Al-Ja'd ibn Dirham. Na akatoka katika mimbar akamchinja mbele ya watu Khalid ibn Abdullah al-Qusayri, akamchinja Al-Ja'd ibn Dirham. Akashukuriwa kwa tendo lake lile na wana wazuoni wote wakamshukuru mtawala huyu kwa kumwondoa mtu wa fitna aliyokuja kuwafitini watu na akida zao. Wanafanya taharifu au taharifu inasema inaweza ikawa kwa kuongeza herufi moja, istawa, istawa, kuna sini se wau na alif maksura, istawa. Uliposema istaula ni herufi moja tu iliyoongezwa ambayo imebadilisha maana kwa ujumla. Inaweza kawa kwa kuweka neno zima, wajaa rabbuka wal malaku safan safa, au wanasema wajaa amru rabbika wal malaku safan safa. Wanakataa kwamba Allah hawezi kuja. Sifa ya ujaji ni sifa ya wanaadam. Kwa ili tumtakase Allah na sifa hiyo, tuseme wajaa amru rabbika, na itakuja amri ya mola wako siku hiyo, sio yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Tahrim, wanatumia raidhao leile ya mkutba kisheria, wamezungumza vibaya na ahlulilmu. Ni wajibu wao kutashikamana na athar masalaf hata kama watu watakukataa. Anasema Imam Al-Auza'i, wa in rafadaka an-nas, hata kama watu watakukataa. Na wanazuoni Al-Hafiz ibn Qudama, ibn Qudama al-Maqdisi katika Lum'a masjidahu, anasema sisi hatutomuondolea Allah sifa yake aliyoizungumza, hata kama kuizungumza kwetu sifa hiyo itafanya tukebehiwe, tufanyiwe kejeli. Mfano wetu ukaambiwa unaitakidi nipi juu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakapoiambia Jahannam hal imtala'ti, je, wewe moto umejaa? Moto wa Jahannam utajibu hal min mazid, kuna nyongeza? Ili kutimiza ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala la amla anna Jahannam min aljinnati wan nas ajma'in, na kwamba Jahannam itajaa na kutakuwa na sehemu iko wazi, Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza mguu wake. Sisi tunasema ataingiza mguu wake, hata kama watu watakwambia ha, mbona mumeingiza mola wenu motoni? Sasa moto umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, je, mola wenu yeye anakufuru? Kadha wa kadha wa kadha, hatutomuondolea sifa hiyo Allah hata kama tutakejeliwa, tutakejeliwa. Hii ndio akida ya Ahlul Sunna. Uliona vizuri? Kwa hiyo hata kama watu watakukataa kwa jambo ambalo kwamba utaliegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola wako ni wa hakika, wewe endelea kushikamana na athar man salaf, وإياك وآراء الرجال أولواك ونقوانبيا الإمام الأوزاعي أولواك كشتمانا نارالنا خلص فزواك كالشبيل وإن زخرفوه لك بالقول حتى كما رأيهيز وتتبعن بقوة هو يزار وتتبعن نقش وكذا وكذا أولواك كشتمانا نازل بكية آثار من سلف الإمام ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله اللي قوة تنمز فيها وببايا ونستدل لما نينو يا الأفضل النصراني قال سنة فجوابنا ما جواب يكف واجيب ولو نوسما وقول يا الأفضل يويا إن الكلام لفي الفؤاد ننصر من وياك إنو كتانا نشريع ما جواب يكف ومجيب يولي أمايا أتستدل لما نينو يا الأفضل أن نقول ملعون ملعون قائل هذا البيت على نيوه على نيوه حتى خيزمون بدته كستدل يولي ملعون يا الله سبحانه وتعالى ابن حزم الأندلسي قال سمى ملعون على نيوه على نيوه حتى خيزمون بدته نقيفان فوان بيو هجياك مدلياك وملعون ملعون من جعل قول هذا البيت وملعون ملعون من جعل قول هذا النصراني حجة في دين الله عز وجل على نمتنا على نوه يقول أمباي حتى يفاني منين ويمكي السهول هو أن يهوجه بالكريم يا الله سبحانه وتعالى كيش أقاليب تاني ابن حزم واسو نسمى منين يلي أمباي فقط مويو na ulimu unajaliwa kuwa ni mkalimani maneno yale ambayo kwamba yako wapi yako moyoni mbona Allah anakwenda kinyume na maneno hayo Allah anasema kwenye Qur'an yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wanasema kwa midomo yao yale ambayo hayako katika vifua vyao sasa wao wanasema maneno yale ambayo kwamba yako moyoni Allah anakataa yaquluna bi afwahihim wanasema Allah anathibitisha kwamba maneno yako katika midomo. Wanasema kwa midomo yao yale ambayo hayapo katika nyoyo zao. Huyu ni Ibn Hazm. Alayhi rahmatullahi ta'ala. Ana wajibu wale walisadili na maneno ya al-Aqwal kwa aya hiyo ya Allah na kuwatakia laana watakusadili na maneno ya Kristo mbele ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Sheikh alayhi rahmatullahi والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل والمؤمنون يرون حقا ربهم نوومين وتموون فوقين كبيس ملواه وتموون فمشياه وومين وتموون الله سبحانه وتعالى فمشياه وإلى السماء بغير كيف ينزل نا قد تنبيه يا دنيا أنا ترمك ملواه فاسم كيفية ونيتشيركم بملواه أنا ترمك مفاقك تنبيه يا دنيا نا ترمك جواك حوافان كثير فما أنا ترمك به كما اللي بسمى ابن بطوطة كم سنجزية الإمام ابن تيمية الحران ابن بطوطة فكيف تبشاكي كتفاري ابن بطوطة anasema nimekwenda Sham nikamwona Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anatoa khutba kisha akaisoma hadith yanzilu rabbuna ila samai ad-dunya anashuka mola wetu kuja katika mbingu ya dunia kisha akamtajia akasema kanuzuli ana kama kuteremka kwangu huku katika mimbari hii ile ni takyif ni takyif ukisema anateremka hivi tayari umejalia uteremkaji wa Allah una kaifia maalum na hiyo si madhhabi ya Ahlusunna wal Jamaa. Jumlisha kwamba Ibn Battuta hajawahi kukutana na Ibn Taymiyyah. Zama alizokuwa Ibn Taymiyyah hakuwepo Ibn Battuta. Nafikiri mmemsikia Ibn Battuta. Kitabu chake kile kwamba alikuja wapi tena Kuboro, tena wapi Kilwa, Mbasa. Anamsikizia. Si kadi ya Ibn Taymiyyah ya alayhi. والمؤمنون يرون حق ربهم na waumini watamuona kwa haki kabisa, yani kwa ukweli watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, watamuona mola wao. Hii ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa ambayo tunakinzana na baadhi ya makosa na kutubu iraji nasikisha na Uislamu. Wapo walisema Allah haonekani, Allah haonekani si duniani wala si akhira. Hawa ni maibadi na wengineo katika aljahmiya. Allah haonekani si duniani wala si akhira. Dalili yao wanasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema la tudrikuhu al-absar, la tudrikuhu al-absar, macho hayana uwezo wa kumdiriki Allah subhanahu wa ta'ala, kumuona na kumjua alivyo kwa ujumla. Wa huwa yudriku al-absar, na yeye ndiye anayeona. Allah amekataa katika aya hii kwamba macho yetu hayatakuwa na mamlaka ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili nyingine wakasema Allah anasema kumwambia Musa lan tarani, huwezi ukaniona. Lan tarani, na hii lan ni nafyi ta'did, inakataa milele duniani na akhera. Allah hatuonekani, wameyasema hayo. Lakini Ahlusunna wal Jamaa wanaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mumkin, inawezekana kuonekana. Tunaelewana vizuri, inawezekana hadhara. Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah juu ya kutukika aqida hii ya Ahlusunna wal Jamaa anasema alayhi rahmatullah, i'lam anna madhhab ahli sunna bi ajma'ihim anna ru'yat Allah ta'ala mumkina ghayr mustahila. Elewa kwamba madhhab ya Ahlusunna wal Jamaa kwa ujumla wao kwamba kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo lenye kuwezekana, si jambo mustahili kiyakini. Wa ajma'u aywan ala wuku'iha fi al-akhirah, na wakatoa ijma' wakakubaliana Ahlusunna wal Jamaa juu ya kwamba jambo hilo litapatikana akhira, la watu kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo maneno ya Imam an-Nawawi. Na anasema Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi al-Maliki alayhi rahmatullah, anasema qara al-qari'u, alisoma msomaji wa Qur'ani, akasoma aya inayosema tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, maamkizi yao watu wa peponi siku hiyo ambayo watakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, watasalimiana assalamu alaykum. Haya ndio maamkizi yatakuwa ya watu wa peponi. Kisha akasema falamma sami'tu al-aya, nilipoisikia hii aya kutoka kwa msemaji, kutoka kwa msomaji, tahiyatuhum yawma yalqawnahu, yawma yalqawnahu, siku ambayo watakutana naye, ndio maana aya, siku ambayo watakutana naye, yani waumini kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema nilipoisikia hii aya qultu li sahibi li kana yajlisu ala yasari, nikamwambia rafiki yangu ambaye alikaa kushoto kwangu, nikamwambia hadhihi al-aya, hii aya uliyosikia dalilun ala ru'yati Allah fi al-akhira, ni dalili juu ya kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala akhira. Kisha akastadili akasema fa inna al-araba, wa hakika waarabu, la taqulu, hawasemi kilugha laqitu fulanan, nimekutana na fulani, illa idha ra'atuhu, isipokuwa pale watakapokutana naye. Kilugha huwezi kusema lakiahu au lakitu fulana, isipokuwa utakapokutana naye. Kwa hii ni dalili juu pia ya kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala akhira. Tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam, ni dalili kwamba waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala akhira. Na tumekuja hadithi nyingi miongoni mwa hizo, innakum la tarawu ولن تروا ربكم حتى تموتوا نوالا هم تموانا ولوين مخافا تتقفون. هي حديث فواز وما بلمتنا صلى الله عليه وسلم أنا أمكو حديث الشيعة وما هتتمون الله سبحانه وتعالى مخافا تتقفون يعني الله تتموانا تتموانا آخر. موسى عليه الصلاة والسلام alipokuwa akizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, wanazuoni wanasema akawa na shauku kumuona yule ambaye anazungumza naye, akasema rabbi arini amru ilayhi, ewe mola wangu nijalie mimi niwe ni mwenye kukuona, jionyeshe nikuone. Qala lan tarani, akamwambia hutoweza kuniona, walakin imbur ila aljabal, lakini tazama lile jabali, tazama ule mlima, fa in istaqarra makanahu, kama uthabati mahala pake pale, fa sawfa tarani, utaniona. Unataka kuniona mimi? Allah amwambia hutoniona, lakini angalia ule mlima mkubwa, kama utabakia pale pale utaniona. Insha Allah anasema falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka, alipotaka kujidhihirisha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye lile jabali, pale pale jabali likapasuka pasuka kwa ukubwa wa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa harra Musa sa'iqa, pale pale Musa akaanguka akazimia. Falamma afaqa, alipozinduka Musa, qala subhanaka, akasema utakatifu ni wako, inni tubtu ilayk, mimi nasubu kwako wewe, wa ana awwal almu'minin. Kwa hivyo ni dalili waliotumia ahli ilm kusema kuonekana kwa Allah duniani mumkin, lakini halili. Kwa nini wanasema ni mumkin? Yani jambo lenye kuwezekana, kwa sababu Musa alayhi salatu wasalam hawezi kumwomba Allah jambo ambalo kwamba ni mustahil, na yeye ni mtume wa Allah, anajua yale ambayo kama ni mustahil na yale ambayo si mustahil. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana akhira. Kwa baadhi ya rusumu wa jamaa wanasema kuonekana Allah duniani ni jaiz, lakini ghairu waqi, haliwezi kuwa ni jaiz, lakini jambo hilo haliwezi kuwa. Kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala akhira ni jambo ambalo kwamba ni lenye kuwa, kushahidi aya nyingi kwenye Qur'an. Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala anasema وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, نصف siku hiyo ya kiyama zitakuwa zinawaka waka nuru, zina bahja na furur na furaha, zitamtazama mola wake nyuso hizo, nyuso za waumini. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala lahum ma yashauna fiha, watu wa peponi watapata peponi kila watakachokitaka, waladaina mazid, na sisi kwa wao tutawapa ziada. Ziada iliyotafsiriwa na ahli ilm wanasema ni kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala, kutazama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala lilladhina ahsanu alhusna wa ziada, wale waliofanya ihsan wakafanya ikhlas katika ibada zao, Allah subhanahu wa ta'ala anasema atawapa husna, atawapa pepo wa ziada, na ziada ya pepo ziada tafu wa fasil wa Qur'an na sahaba na matabi'in. Wanasema an-nadar ila wajhi Allah al-Karim, ziada ni kusudia Allah subhanahu wa ta'ala kutazama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na imekuja katika hadithi ile sahihi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pale wasa peponi atakapoingizwa peponi atawauliza, je, kuna chochote ambacho mnakihitajia mimi nikuzidishieni? Watasema watu wa peponi alam tubayyid wujuhana, mola wetu kukutia weupe nyuso zetu, ukatitia nuru kuwa ni alama ya kufaulu kwetu. Alam tunajina minan nar, alam tudkhilna aljanna, hukutuingiza peponi? Tayari tuko peponi. Alam tunajina minan nar, hukutuokoa na moto? Akawaambia na tukakufundisheni kunitazama nini. Ni hadithi ambayo ni sahih, imekuja katika sahih na masanid, na mu'jam nazim inaweza katika kutubu alhadith ambao tunathibitisha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala akhara. Hukumu ya ambaye atakanusha kuonekana kwa Allah akhara, kama unapokana Maimbadhi na Aljahmia na Mashia, pia wanakana kuonekana kwa Allah akhara. Anasema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah katika kitabu chake Ijtimaa al-Juyush, anasema qala al-Mudhani, anasema al-Imam al-Mudhani, faman yunkiru ru'yata Allah ta'ala fi al-akhirah, yeyote atakayekana atakayekanusha kuonekana kwa Allah akhira, fahuwa inda al-mu'minina sharrun min al-yahudi wan-nasara, mtu huyo mbele ya waumini ni mtu mbaya kuliko mayahudi na manasara, kuliko majus, walaisu limu'minina inda jami'i almu'minin, na wala watu hawa hawazingatiwi kuwa ni waislamu mbele ya waislamu. Anaekana kwamba Allah hataonekana akhara si muislamu, na yeye ni mbaya kuliko myahudi, kuliko mkristo, kuliko mwenye kuabudia moto almajus. Na anasema Ibn Taymiyyah al-Harrani katika majmuu al-fatawa katika risala yake aliyoandikia watu wa Bahrain, anasema alladhi alayhi jumhuru salafi, lile ambalo wanalitakidi jopo la waliokuwa wengi katika wema waliotangulia, anna man jahada ru'yata Allah fi dari al-akhira, kwamba mtu yeyote atakayekana kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, fahuwa kafirun, mtu huyo ni kafir. Fa in kana mimman lam yadlughuhu al-ilm, akiwa ni miongoni mwa wale ambao hajafikiwa na ilmu, amekana kwa kuwa hajui, hajafikiwa na ilmu, fi dhalik urifa dhalika, atafahamishwa, ataelekezwa, ataambiwa, kama yuarraf man lam tablughuhu sharai'u al-islam, kama ambavyo anafahamishwa yule ambaye hajafikiwa na sheria za Kiislamu. Akifahamishwa kisha akaendelea kupinga juu ya kuonekana kwa Allah akhira, anasema fa in asarra ala al-juhudi ba'da bulughi al-ilm lah fa huwa kafirun, akiendelea kukana baada ya kufahamishwa akasomewa aya akasomewa hadith, basi mtu huyo atakuwa ni kafir, atakuwa ni kafir. Aya anasema itokenia amenukuu maneno ya as-salaf waliomtangulia. Na anasema al-Imam az-Zahabi katika siyar a'lam an-nubala, al-Imam az-Zahabi alayhi rahmatullah anasema wala nu'annifu man athbata ar-ru'ya linabiyyina fi ad-dunya wala man nafaha bal naqulu Allah wa rasuluhu a'lam bal nu'annifu wa nubaddi'u man ankara ar-ru'ya fi al-akhira id ru'yatu Allah fi al-akhira thabatat بنصوص المتواترة. قال كما سيسي حسوطة إنسانة نيول أنباية تفيديتيشة فما الله أمواني كان نمتني واكي حتى إسرانا نعراج كيو حسوطة فاني أوقوم وفوا في رواية تتوكيا كما صحابة هيلو كما محمد أمونا ملاواش في متوكيا كما صحابة كشاميشة يولى صحابة لفيديتيشة هيلو akataraja na kwamba aliyemuona si Allah bal alimuona Jibril katika umbile lake aliloumbiwa na Allah. Ilikuwepo hilo mwanzo kwa sahaba, kisha likafutika wakaitakidi wote kwamba aliyeonekana ni Jibril wala si Allah. Kwa hiyo anasema al-Imam az-Zahabi hatutomfanyia hukumu sisi yule ambaye atathibitisha kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuona mola wake hapa duniani alipokwenda kwenye Isra na Mi'raj, wala yule ambaye atakataa jambo hilo. Sisi hatuna ubaya na watu kama hao, bali tutasema Allah wa rasulu a'lam, Allah ndiye mjuzi wa jambo hilo, kwamba kamuona au hakumuona, bali tutamfanyia ubaya, tutamfanyia ugumu na tutamtia katika bid'a, tutambidiisha yeyote yule ambaye atakana kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kwa sababu kuonekana kwa Allah siku ya kiyama jambo hilo limethibiti kwa dalili zilizokuja kwa wingi kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hawapungui masahaba 18 au 20 ambao wamethibitisha kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Amewataja Ibn Kathir katika tafsiri yake, wataja salaf na sahaba na matabiin, hawapungui watu 20 au 18. عنده مفيش هتجي مريضة هي فقرة والمؤمنون يرون حقا ربهم نبوهم وقيلي وطمون ملواك القيامة فلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نآية عليه السبيل ناية الإمام الشافعي عليه رحمة الله جو يكون تنقى الله آخر أما سمع قال لك وسمع مكافير أتوهكي حجاب نقزية وسمون ندليل كم بوسيوك ومكافر وسمون في آية السبيل ناية الإمام الشافعي إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الله تونكان في ديوان ذا قيامة ما تونكان في قول ataonekana kwenye viwanja vya kiyama na waumini basi na ataonekana peponi na watu peponi watatofautiana watu watakomona kwa wiki mara mbili kutofautiana kwa daraja zao na imani zao wallahu ta'ala a'lam walhamdulillah rabbil alamin kile kumalizia kesho inshallah.